أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة النمل دا يوش بيت آيات سخشرو پر شپوش بيت آيات بني دا ختم سور نو دا جي ربط خدا ما قبل سر واضح دي مگر تر دا زايا پوری چه دا سلور شبيت آيات دي دغه ځای پورې پرون به موږ ویلي وو چې هغه دا یو پنځه قسمه دلایل د الله پر وحدانیت وایي. مخکې د نبیانو د رسالت لپاره دلایل وو، بیا نو د الله تعالی د وحدانیت لپاره پرون دلایل راشروع شو. نو یو دلیل یې موږ ویلي وو، هغه داسې ورته ویلي وو چې الله خیر اما یشرکون، آیا الله عز وجل بهتر دی ښه دی که دا دی چې شرکی د الله سره بارے نول دغه ذات بهتر دی چې مځکه اسمانونه پیدا کړی دي او د اسمانه څو بیره وروودی دي او بیا په هغه سره الله ول ما څنګه شوشه باغونه پراشنه کړی دي. نو تاسو دارشنه کوي سی خو نه سی کولی. نو دغه دلیل په پای کې مولا الہ مع الله د ار دلیل چې ویل کیږي په پای کې دغه بیا راځي. نو الله پاک خیر دی دغه نو د الله تعالی سره بل معبود ولسته الہ ایا معبود سمع الله بل هم قوم یعجل مر الله داسې قوم نشي ګرځه د حق لاري ګرځي. نو اوس دو ام نمبر دلیل دی دو ام قسم دلیل الله وړاندې کی د وحدانیت د پار دس فرمای امن دا امن چې دی پرون هم په امن خلقی کې ملاقاتی ما د دې ترجمه وکړه چې امی متصله مې کې الته مخ کې هغه چې په امر سره کې شاو چې آیا دا غستې سي باطل خدایان خیر دي ام یا که من هغه څوک خیر دي خلق سم او تاسو بیا غره کوم وای تر دا امن د مخه چې هغه ستې سي باطل شرکی خدایان خیر دي ام یا که من هغه څوک دلته خو بیا هغه ام دی چې په مقابله کې دا استفهام راغلی دا بل من دی چې موصوله دی دا یو میمې په دا بل کې متغم کې بارونه ام من کنه چې سره جلا کې سره کشې کې داسې سره لیرې کې ام جلا ولیکل سو من جلا سو نو شد به باره نه درلودی او اوس یو میم په بل میم کې پټ سو نو ام من سو. نو اغه خدایان چې د مشرکان د الله سره شریکی اغه خیر دی ام یا کمن اغه ذات خیر دی جعل چې ګرځولې د الارض مزک قرار قرارګه زائد قرار د مخلوقات د مزک د انسانانو د پاره چې شکر د قرار ذکر وزدانه د دنیا د نوی علوم چې دی حاصلې دا ګرځي چې د انسان د پاره بل قرارګه په د جهان کې داسې ستا کنست لاړه تر مریخ پورې په سپوږمۍ کې چې هلته د انسان اغز دغه څه خاوره ده چې ورلره ورسې لکه دغه مځکه چې ده مګر خو هلته چې دی په یوه کې اکسیجن نه وي که سره اوبه خو پرېږده چې پرېږده په بل کې نوکه یخ اوبه نشته په کښې کې چې دلته انسان زندګي نشي ترسره کولی دی تحقیق کوي چې د سره اوس یې نشي کولی الله پاک داسې یو مخلوق پیدا کړی دی چې یو وخت هلته سیدی یا کنه خدا هم زکم عایی داغ سکوره دا یو ستوری دی دا دی مفتی سپکشی که گرد از مجد پاره قرارگا گرد زولید داغ دا شرکی خدایانو کرده دا دا بوتانو کرده که دا قبرو کرده که المرو سپوجمی کرده که غویو کرده خدا دا گرد و عبادت پا جمزه که کول کرده کیجه نو داغ سالا ورتوایی یا که من هاگه چوک جعله چه گرد زولیده الارو دمزه که قرارم قرارگا و زای دا بودو باش دا پاره دا خبر مخلوق دا یاو و جعله او ګرځولې دي خلالها په پیوستو مبینځو کې د دې مځکې انهارم ولې دغه د دې مځکې په پیوستو کې چې دننه په مځکه کې هم اوبه شته دغسې رګونه لري دغسې په کښې کې شرعارې په کښې کې روان دي نو یوایي دا د مځکې رګ دلته تېر شوی دی د مځکې په دا نور مابینځو کې دورې دورې دورې دا غټ غټ درودونه وو دغه چې په کښې کې جاري کړي دي دغه چې یا کړي دي نو الله خو دغه ذات دی نو وجعله او ګرځولې دي خلاله په مابینځ کې ها د دې مځکې انهارا ولې یعنې دا یې په کښې روانې کړي دي وجعله او ګرځولې دي لها د پاره د دې مځکې د دالام او د جهاد تر منځ ملاقاري مذاپ ورته کښېږدوه لقرارها لها یعنې لقرارها د پاره د قرار د دې د ثبات د دې چې دا ونه شورېږي څه شی ګرځولې دي رواسي یې جګ جګ غرونه دونه جګ غرونه یې لنګرونه پر اچولې دي چې بالکل دا رقم دی چې کم پرک اوس نه کوي دا رقم کنې ګرځي خو لکه څرخندو کوي دا رقم دی مګر پر هغه سربېره ګایګای یو شی حرکت هم کوي لکه موټر روان وي خو هغه بیا کم پرک وي سړي ته تکلیف ورلرو کوي نو مځکه خو اګر چې داسې حرکت نه کوي انتقالي چې دا داسې پاوا شوې ده پر خپل ځان پر لګرځي مګر ریژ نه کوي دا د غرو دغسې ارامه کړې ده چې انسان ته تکلیف نور کوي چې یو وخت زلزله اوسې ریژد وکړي ګرده وارخطا شي د ټول انسان حتی برای حواس خراب شي خو یې راګرځي دا رقم شي الله وایي ما دا احسان کړی دی دا دې بل په دا مخلوقات کې څوک پیش شي چې دا خو مځکه ما داسې قراره کړې ده داسې مې ارامه کړې ده نو ګوره دلته یې څو جعله ذکر کړه درې اوس موږ وویل وای اول کوم جعل و چې مځکه یې قرارګاه ګرځولې ده دا بل جعل چې و ځکه په پیوستو کې ولې ورګرځولي دي درېیم دغه دی چې وجعله ګرځولي دي له ها د پاره د قرار او د ثبات دي رواسي یې جګ جګ غرونه څلورم جعل وجعله او الله تعالی ګرځولي دي بین البحرین په مابینځ کې د دې دوو دریابو حاجزا یو پرده یې ورته ګرځولې ده دا دوه دریابونه چې معنا خوږ دي خوږې اوبه او یا دا ترخې اوبه دا چې بغل پر بغل یو ځای سره ګډې شي الله یې سره ګډېره په مابینځ کې حاجز وراچولی دي دغه مسله چې ده د سورة فرقان په 25 آیات کې هم هلته موږ وویل هلته داسې وه ول وهو الذی مرج البحرین ول دا الله هغه ذات مرج چې روان کړي دي البحرین دوه دریابه هذا عذب فرات دا یو چې دی دا خوږ دی فرات اوبه وونکی دي د سړي هغه تنده په ماته شي وهذا ملح اجاج او دا بل بیا تریو دی داسې تریو دی چې څکه نه په کېږي تریخوالي ګسره ځینې احساسېږي وجعل بینها برزخ او دا غپ ما بینهما برزخ وجعل ګرځولې بینهما په منځ کې د دغو دوو دریابو یې برزخ یو پرده وحجره محجوره او دغسې یو مانع منع کړه سوی چې بالکل نه سره ګډېږي دغه آیات 53 په سورة فرقان کې هلته موږ څو مثالونه پیش کړل چې الله تعالی دغسې قادر ذات دی نو الله وایي دغه تروې او دغه ترخې اوبه چې زه نه سره ګډوم دغه دریابونه چې پر بغل سره بهېږي حتی دلته فرض کړه چې په دغه مځکه کې خو نو چې اوس که د هغو دریابو زیان ورته راوتلی دغه د مځکې د نسو به یې تروې کړي وای نو موږ به څه کولی خو د چشنګ نه دي خو انسان ته د مرګ سره مخامخ کوي دا رقم نو دغه کار بل چا کړي دي په دغه یوه آیات کریمه کې الله څلور جعله ذکر کړی چې نو دغه څلور جعله چې کړي دي دغه ذات خیر دی که دغه شرکي خدایان چې دي جوړ کړي دي که دغه هر څوک په دې پوهېږي چې دا ذات خیر دی نو پسې چې دا څلور جعله یې ذکر کړه الله څنګه وای وای اله مع الله نو اوس ستا څه پوښتنه کوم الله خو دغسې ذات دی نو ایا اله معبود شته بل مع الله د الله سره د الله سره بل معبود سته، یعنی هر څوک په دې پوهیږي چې دغسې کارونه چې کړي دغه سره بل شریک نسته، نو ولې مشرکان نه مني؟ علاوه بل اکثرهم لا يعلمون، بل داسې د اکثرهم اکثر د دوی چې دي لا يعلمون علم نه لري، په دغه باره کې دغه سره معلومات نه حاصلوي چې ځان ته معبود پیدا کړي چې زما معبود څوک دی. پر باطله باندې روان شوي دي. هغه بل د توحید دلیل چې خلاص یې دی د امن خلقه سه د هغه په پای کې څنګه ویلي وه، بل هم قوم یعجلون. دا د قرآن نظم ته چې وګوري چا فصاحت و بلاغت دي، هغه چې خلاص یې دی بل هم قوم یعجلون، نو دوی په دلیل نه پوهیږي. دوی داسې یو قوم دی چې د حق څخه ځغلي عدول کوي، یا دوی داسې یو قوم دی د دغه دلایلو سره سره چې الله دغسې کارونه کوي د ده شرکي به هغه شرکي خدای نشي کولی، پر هغه سربېره ولدی سره برابر وي. الله ته هغه رتبه چې کومه ثابته ده چې الله به معبود وي، د هغه به غیر الله ته هم ثابت وي. د دغه دلیل په پای کې بیا څه شي ویل؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکې اکثر د دوی چې دي علم نه لري، پوهه نه لري، په دغه باره کې معلومات نه حاصلوي لکه په دغه چې دی مکلف نه. درېیم دلیل وسپې شي یبسي خدا دلایل د توحید دا بیا پسې ګوره پر سره کم طرز دي. امن یجیب بیا دا غره کم دی چې درجه امن د مخه به ته دا ورسره وای برای ترجمه اسانه کړي چې نوسته هغه خدایان خیر دي لکه مخکې چې ورسره چې الله خیر نه ما یشرکون، ستا دغه شرکی خدایان خیر دي. ام یا کمن هغه څوک یجیب چې هغه قبلونه کوي المغتر د مجبور و د بیقرار سړي څه وخت یې ورته کوي الله پاک قبلونه اذا هغه وخت دعا چې دغه مجبوره سړی دا نه آرامه سړی راوبولي هو دغه الله مجبور دی، بې قراره دی، تاک له تاک دی، یا نه جوړه دی، یا په یو غم اخته دی، یا پورونو پر باندې پر بله خوا مخ نه ګرځي، الله ته لاس پورته کړي، الله یې قبلونه وکړي. دی دا بت ته لاس پورته کړي، د قیامت ته جوړته کښېني بت به د ده څه وکړي. نو دغه ذات چې د دغسې مجبوره سړي کار وحلوي دغه ذات عبادت وړ دی که هغه هغه خو نه دي وړ، هغه خیر دي که دغه هغه خو نه دي خیر، دغه خیر دي. ګوره ام یا که من هغه څوک خیر دی یجیبو چې هغه قبلونه کوي المغتر د مجبور سړي څه وخت اذا هغه وخت دعا چې دا مجبور سړی راوبولي دعا وکړي هو د دغه الله څخه ویکشفو او الله عز وجل زائلوي السوء بدي بدي نو که د درد څخه دی او که د غم څخه دی. که غم چاته پیش دی خو ام دې غواړي چې ما څخه دا غم ایسته سي، که درد نه جوړي ورته پیش دی هم غواړي چې ما څخه دغه درد راڅخه ایسته سي. نو دا د درد و د غم د دواړو چې په سوء تعبیر وکړي معنی چې دا یې بد ګڼي، نو دغه ازاله یې څوک کوي؟ خو دا دغه الله کوي، لکه د هغه مجبوره سړي قبلونه چې کوله ویکشفو او د هغه رقم زائلول کوي د څه شي السوء د بدۍ چې غم و درد دی. دا یې دوهم کار. دریم ويجعلكم خلفاء الارض ويجعل او غرزيكم تاش خلفاء خليفگان متصرفان الارض دمزكي بل الا دغه کار کوي چې دمزكي خلافت او تا ته فلاس درک پر دمزکه باندې پیری خلافت نه کړي د پیرانانو خلافت الله او خراب کی غیب شو اخسر انسان یې دلته خلیفہ کی حیوانان یې نه کی ته دمزكي خلیفہ یې چارې ته سمباله خو دغه چې نعم دي دغه د ته د خلافت په لاس تر کړی کدا قبر عمر سپورنی په لاس تر کړی خو الله در کړی دي. دلته بیا څو دلیل پیش کړ، درې په دغه دلیل کې دا خو دریم نمبر دلیل دی. درې خبرې ذکر کړې، اوله کومه وه یجیب المختار، دوامه کومه ده ويکشف السوء، دریمه کومه ده ويجعلكم خلفاء الارض. نو دغه درې کار چې کوي دغه خیر دی که هغه شرکی خدایان خون و دغه پر خیر دی. نو ترجمه ته به کېدای شي متوجه سوی است. نو فسید دلته بیا ګوره چې دلیل خلاص بیا وای الاه مع الله، انه ايا الاه یو معبود ستا مع الله د الله سره، نو ته دغسې ذاته سره چې دغسې کارونه کوي د دې سره بل معبود ته څنګه شریک یې؟ نو خو نسته. دا هېڅ چې پام د دغه دپاره دی چې یعنې نسته، انکاري دی. نو دوی خو باید ایمان راوړي. په پای کې بیا څنګه وایي قلیل لما تذکرون، قلیل لما بیخي لږ تذکرون، دوی پند اخلي. علاوه دغه دلایل چې دغه دي ورته وایم یو یو شی ورته وایم، دوی پر هغه سربېره باندې پند نه اخلي، دماغ ته خبره نه راځي چې دوی سملم د الله عز وجل عبادت وکړي بېرته شرک د الله سره کوي. پسې څلورم نمبر دلیل شروع کیږي، اما تر دې دمخه به بیا ورسره راځي چې دغه ستاسې شرکی خدایان خیر دي، ام یا کمن هغه ذات خیر دي یهدي چې ښوونه کوي کوم تاسې ته د څه شي د مقاصد ستاسې په ظلمات په تاریکیو کې البر د وچې والبحر او د دریا تاریکی خو چې دی تاریکی خو په شپه کې راځي، شپه تاریکه ده، تاریکه راولي، نو ولې د وچ تاریکه بولي؟ بابا چې په وچه مځکه کې تاریکه سي، دا د وچ تاریکه بولي. په دریابو کې خو نوم دغه رقم ماښام راځي، هغه بیا د دریابو تاریکه بولي. کنې داسې نه ده چې تاریکه مځکې جوړه کړې ده یا تاریکه دریاب جوړه کړې ده. اضافه یې په اعتبار د ادنه ملابست ته چې معنی چې په مځکه کې شپه جوړېږي، نو زه د مځکې چې شپه بولم، شپه چې په دریاب کې شپه جوړېږي، هغه نو بیا د دریاب شپه بولو. کنې ماښام خو یو ماښام دی، ما سره تقسیم کې معنا نیم د چاسو د وچې سو نیم د دغس د دریاب سو. نو الله تعالی دغسې تعبیرات کوي، کنې داسې نه دي چې دا تاریکي د وچې څخه جوړېږي یا تاریکي د دریاب جوړېږي. دغسې وایي ام یا کمن هغه څوک یهدي چې ښوونه کوي کوم وتسې ته د چاس تسې د مقاصدو د لارو څه وخت فی ظلمات په تاریکیو کې البدې د وچې چې په وچه کې دا تاریکي راشي والبحر او د دریاب په تاریکیو کې په مځکه کې ته په هر څنګه تاریکه کې چې لارو راشي حتی اوس داسې وګوره په فضا کې تاریکه ده، د شپې تیاره الوتی ده، په دغه تاریکه کې دا پر لار روان ده. کنه دا خو نو په د هوا کې بتۍ نه لګي. خو الله تعالی انسان ته دا ښوولې ده چې سیده د دغه ځای روان سي، روان سي هلته په بل ځای کې تاسې پر بل ملک نه تاکیږي، چې هلته هغه رنوي ورته ټاکلې ده، پر هغه ځای باندې ورته شنو. دغه رقم دغه په دغه دښتو کې چې دا قاچاقبران موټران چلوي، نو په بتیو خو په دښت کې لار نه وړي کې رسید، په دښت کې به د کډي څه بیا چپ کې. دا چې ته خاص هغه ملک ته ځان رسوې په دې د دغه ځای روان شې، چې زه نو پر هغه ملک وروزم، پر ابل نه وروزم. هلته خو پاخه سړکان نشته، جی پي کې اشارې نشته، خو د هغو سره دا سرایي خلک ورسره هغه بیا را تاسې ستورو ته وګوري، برای وسې نو دغسې درکش کړه. دغه ستورو څخه دې کار اخلي. په دریاب کې خو دغه رقم چې سړکان نشته، هلته هم د دغه ستورو څخه کار اخلي. د یوه دریاب د یوه ساحل او بل ساحل او بل څنډې ته چې ځان رسوې، خو نه سړک شته نه بتۍ شته نه بل شته. خدای د ستورو څخه د شپې کار اخلي، لار نه غلطي. ا د ورځې خو لا دغونه لمر ختو لمر لوېدو ور لوېږي، ماښام د دغه څه کار اخلي. علاوه دغه استعداد ما درکړی دی. دا لار چې زه تا ته ښیم په دې تاریکي کې د ورځې د وچې او په تاریکه کې د دریاب، که دا لارې تا ته بوت شي، که دا لارې تا ته د مثال په طور دا نور شرکي معبودان شي، نو ام یا کمن هغه څوک خیر دی یهدي چې ښیي کوم وتسې ته لاره د مقاصدو مقصدونه ستاسې فی ظلمات په تاریکیو کې البدې د وچې والبحر د دریاب. ومن او هغه څوک یورسلو چې رالیږي الرياح بادونه بشرا فداس حال چې هغه زیری ورکوونکی بین یدی رحمته، بین یدی د مخ رحمته ته رحمت الله، د رحمت سمراد بهران. الله وایي دغه چې بعد وار د واره راوال داسې خونک بعد چلیږي چلیږي، د سارا خلک په دا بادو باندې پوهیږي، برای باران په پسې دي شان سره درټول کړي. اوس ورته چې ته څه په پوهیږي، خو اوس خو مازې بعد دی، دی به پوهیږي چې دوه ساعته بعد باره باران کېږي. الله وایي دا تا ته زیری راوړي دغه باد، او موږ خو نوس سره جلا کوری که وچ باد وکړلو هر کم چې وباره موږ وایي باد یا چلیږي، په باران اوس اوس که نه اوسو نه اوسو. د سارا د خلکو دپاره دا یو زیری ورکوونکی دی، هغه په پوهیږي، ولې ځکه دوی اوبو ته ډېر محتاج کښتونه کوي، د دې کار کښته کروندی یې نو یا خپل اوګا ځینې کوي ګرسره، خو اوبه یې د ناورانو څه وي پخوا، هر چاته خو نو برمې دا رقم نه وي چې ورسي په هغه وختو کې. نو من او هغه څوک یورسلو چې هغه رالیږي الرياح بعدونه څنګه رالیږي بشرا زیری ورکوونکی، په داسې حال کې چې زیری ورکوي بین یدی و خلکو ته یادوم، بین یدی د مخ رحمته د رحمت الله عز وجل، تر باران د مخه دی زیری راوړي. نو دغه ذات چې دا دلته په دې دلیل کې دا خود څلورم نمبر دلیل شو. څو کار یې د الله ذکر کړ؟ دوه. یو په تاریکۍ کې د وچ مځکې او د دریاب لار ښوونه، بل دغه چې دا د باران د مخه زیری راوړي، دغه را رواني باد را رواني. دغه نو دا دوه چې ذکر کړ، پسې بیرته خپله خبره د توحید راپورته کوي. الله مع الله، ایا نو اله یو بل معبود شته مع الله د دغه الله سره چې دغه کارونه کوي؟ مانا خو نو نسته بیا هر څوک وپوهیږو. نو چې نسته نو ښه، نو مشرکې ولې نه مني؟ نو خدای باید ایمان راوړي. خبرې ته ګوره، تعالی الله عما یشرکون، تعالی الله ډېر لوړ دی، تعالی لوړ دی، الله الله پاک بلند دی، معنا عالی شان دی. عما د هغه خبرو څخه یشرکون چې دا شریکان یې ورسره درېنو، عما د هغه خدایانو څخه یشرکون چې دغه مشرکان یې شریکي د الله سره، الله تر هغو عالی شان دی. څه معنا؟ یعنې د الله رتبه او د بت رتبه سره برابره ده، د الله رتبه او د لمر، یعنی څه چې مخلوقات بالا نو څه کې په دنیا کې خو د زرو مخلوقاتو عبادت کول کېږي، د بخود د زرو مخلوقات د دې ټول مخلوق سره د الله تعالی درجه چې برابر نه د الله ډیر عالی شان دی ځکه الله خالق دی د مخلوق دی الله مالک دی د مملوک دی الله متصرف دی دا هغه متصرف هي دی نو دی به د کوم خدا هغه سره سره برابر شي نه سره برابر دی نو ګوره د ارض په پای کې بیا د هغه یو شایسته جمله کښې دی نو الاله مع الله وای چې وای آیا د الله سره بل الله شته یا نو تعالی ډیر عالی شان دی څوک الله الله پاک عمد هغه خدایانو څخه یو شریکون چې دا مشرکان یې ورسره لري پنځم نمبر دلیل دی د توحید ده پسې بیا به دا ورسره وایه چې نو دغه شرکي خدایان دغه خیر دي ام من یا که من هغه څوک یبدو چې وار د واره شروع کوي الخلق د خلق د مخلوق د مخلوق دغه وار د واره شروع د کړې ده معنا مخلوق د پیدا کړی دی دا جهان چې سره پیدا سوی دی د الله سماسیا وه د قلم سره ونس چې اول وار د واره الله تعالی قلم وخلقه بیا تر دا میجي دغه ملخه پورې راځه دا ګرده چې خلقی دي ابتدا چا کړې ده الله نو ام یا که من هغه څوک یبدو چې ابتدا کوي شروع کوي الخلق د مخلوق چې وار د واره معنا مخلوق پیدا کړی دی ثم بیا یعیدو بیرته راګرځي هو دغه مخلوق دس نه دی چې وار د واره ابتدا الله تعالی وکړه چې دا ګرده د قیامت په ورځ بیرته منعجم شي ختم شي خراب شي بیرته الله تعالی بیا راګرځي بیا رامعاد کړي نو که دغه ذات دا کار بل څوک کولی شي ګوره دلته بیا د الله تعالی دغه فعل دلته ذکر کړي چې ابتدا د خلق او بیا یې اعاده ومن او هغه څوک یرزقو چې رزق درکوي کومو تیسې ته من السمایه د اسمانه څخه والارض او د مځکې څخه د مځکې او د اسمانه څخه رزق درکوي د اسمانه چې څنګه درکوي خو زریعه د رزق چې د هغه اوبه دي خو د اوبو څه ګرده دنیا روانه ده اوس چې دنیا په ولاړې ده اوبه راباندې کړې بسمالله نو دغه ذات چې د اسمانه اوبه راوري دغه اوبه ګواکې ستا رزق دی او د مځکې څخه نو بیا راشین کوي خو دغه ستا رزق دی نو دغه ذات چې د اسمان او د مځکې څخه رزق درلره درکوي نو دغه به خیرې که به دا بوتان دلته په دې دلیل کې بیا څو شیان ذکر کړه دوه دلته دوه ذکر کړه اول کوم بدء الخلق بیا اعاده چې پلا د خلق را شروع کول چې مخلوق را شروع کړی دی را پیدا کړی دی وار د وار بیا بیرته را معادی دا یو او بل کار دا دی چې د مځکې د اسمان رزق د برکې دغه ذات نو پسې بیا د آیات په پای کې الاله مع الله ایا الاله معبود سته مع الله د الله سره یعنې بل معبود د الله تعالی سره سته خو بیا جواب منفي دی چې نشته د دغسې ذات سره بل معبود څنګه کیږي نشي کېدی نو ښه تر دې ځای چې څو پای د آیات څنګه راځي نو دوی خو ولې ایمان نه راوړي نو چې نه راوړي داسې ورته وایه دا نو بیا د ګور د دلایلو پای سو بیا د طرز ور بدل کړي قل نو ته ورته وایه محمده ورته هاتو نو راوړي برهانکم دلیل ستاسي ان کنتم کچیر تاسې یا صادقین رښتینی نو ما خو دغه نه دلایل درته پیش کړی د توحید لپاره پنځه دلایل شوه دا پنځه دلایل چې زما هغې واورېدله اوس ته وایه دغه بد خدای دی ته یوه دانه دلیل پیش کړه ونس نقطه بم یو دلیل لري نو دغه خو نه ده چې دا خبره په دلیل نه کیږي ودی نه کیږي خو دغه نه دلایل جز ماده دی دا په دلایل پیش کړی چې یکتا الله عز وجل د عبادت ور دي ته که خپل بت د عبادت ور بول راو دلیل راو قل نو په تور ته وایه تر دغه ټول دلایل ورسته ورته هاتو تسرا تګو کې ای مشرکینو برهانکم په دلیل سره ستاس دلیل مراو ان کنتم کچیر تسیاس صادقین رښتینی رښتیا وونکی په خپل دعوه کې چې تسلری تر دغه ځای پورې اثبات د توحید په پنځه دلایلو باندې وسو خبره اخلاص شو نو دا خو مکی صورت په مکی صورت کې لکه رسالت چې بیان دي اثبات د رسالت هغه په خپل دلایلو باندې تیر شو د الله وحدانیت چې بیان دي هغه د دې په خپل دلایلو تیر شو بل مسله خو د معاد ده چې قامت چې انسان مړ شي بیا راځوندي کې خو په دغه کې امدا مشرکان زموږ مړ به ارڅ چې کوله بل چیرې بیا شو دا به وایي نو د دې ځای څخه چې بیا شروع کې در پنځه اویایم آیت پورې چې زیاده به د معاد مسله بیانېږي چې انسان چې مړ سي بیا راژوندی کېږي خلاصېږي نه چې دا یو چې زه مړ سم کیسه خلاصه شوه دلته بیا دغه دلایل بیانېږي مګر اول د علم غیب ور شروع کوي علم غیب الله نه پکې چې د الله سماسیا څوک په غیب نه دی خبر که ته ورنه دا څنګه سره جنګ یې چې دلته اثبات د چا کوي اثبات د معاد کوي د بعث بعد الموت کوي نه په د علم غیب کوي د هغه وجه دا ده په دې اول د دې ځای ور شروع کوي مشرکان د قیامت ولې منکر وو په دې منکر وو بلی و نبي علیه السلام ته وویل چې اتلس وارې مې درته ویلي دي چې څه وخت دی او راویښه قیامت راځي راباندې راویښه څه په کومه ورځ دی نو پیغمبر علیه السلام خو جبرئیل پوښتنه ځینې وکړه چې ویل مت الساعه نبي علیه السلام ورته وویل چې ما المسؤول عنها بأعلم من السائل پیغمبر ورته څه نه په خبر نو خو مشرکانو چې پوښتنه کول خو دغه جواب دور کاوه چې زه په قیامت ولاکه خبرم دونه په خبرم چې والله چې راځي دا روان دي لکه مرشت وسوای چې باران خو لا چې پر زمکه پلا وسلیس نه دی چې باران غسره شو وخت مگر دا چې واڅه وخت کې ولا کرامو نو چې دوه کال بعد بالا الله تعالی برته استی جوړ کی درې کال به جوړ کی درې ورځې بعد به جوړ کی وخت څوک نشته کولای کدا هیڅ خبره پېږی نو پر قیامت هم دغه سم عقیده د چخم خارجي مگر کم ورځ چې تاریخ وه تاریخ نبی علی السلام ته نو معلوم برای ورنو چې خبر نه نو نسته نو ګوره د دې نبی علی السلام علم غیب وشتي برای ته علم غیب لري معنا را شول سیاسي در سره به منم چې تاریخ نسته نو نسته ګسره نو الله تعالی دا ورته وایي چې غیب څوک نه دی خبر د زموږ زمو چې په غیب څوک نه یې خبر بر دا معنا چې قیامت نسته نو په دغه ورده د غیب څه خبره ورشلو کړه کنی اصلي کومه خبره ثابتي قیامت ثابتي معاد بعث بعد الموت ثابتي مال دا د علم غیب مسله ولې نسته کی چې د بل چا څه غیب نسته چې په غیب نه دی خبر هغه په دغه چې دغه معنا ټاکلې ول چې وخت نسته شولې نو نسته ګسره دغه بیان وسورته وګورم نو دا بحث خوږ دی تر کومه ځایه پورې دی تر پنځه اویایم آیات پورې دی خو زه دا یو دوه درې آیات راوایم نو ځکه درس به اوږدیږي قل ورته ووایه بیا و نبی علیه السلام ته خطاب دی ورته ووایه لا یعلم و علم نه لري من هر هغه څوک فی السماوات چې په اسمانو کې دي والارض چې په مځکه کې دي الغیب په غیب دا ته څه بیا کلیته جمله تړلې ده چې ته جوړېدلې چې ما ته د قیامت ورځ راوشه ما ته د عذاب ورځ راوشه عذاب څه وخت راځي ورته هېڅ څوک نه دی په خبر داسې نه دی چې یوازې نبی علیه السلام نه دی په خبر آدم علیه السلام هم نه و په خبر ابراهیم علیه السلام هم نه و په خبر دا نور سلسله د نبیانو چې د یو نه دی په خبر جبرئیل نه دی په خبر دا علم یوازې د الله تعالی سره دی قلت دغه سورت وایي چې لا یعلم علم نه لري من ار هغه څوک ټول هغه څوک په سماوات کې په اسمانو کې دي والارض چې په مځکه کې دي الغیب پر غیب الا الله مگر نه یو الله یو الله عز وجل چې په غیب خبر دي دا علم ده سره دی وما يشعرون ايان يبعثون وما يشعرون شعورنا لري علمنا لري فوهنا لري دغه مخلوقات چې په مځکه او اسمانو کې به کوم خبره ايان چې کله يبعثون دي را پاتور کیږي په دغه باندې د مخلوق نه دی خبر چې زه د سر ازي مرسم څه وخت را پاتول کیږي ملاوي دي چې وخت نه دی معلوم نو نه په غیب څوک خبر دی په عام غیب نه په دغه مسله څوک خبر دی چې زه به کله را پاتول کیږي د مخ کې د آیات کریمه چې ما راوایه چې لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب غیب مطلق غیبیات کړ چې په هیڅ غیب څوک نه دی خبر دلته خاص د مسلې ته د معادله لې چې په دغه باندې څوک شعور نه لري چې څه وخت را پاتول کیږي څه وخت را ژوندې کیږي لا قاری صبر ته فهمي چې عام غیب نه چې عام غیب دی د الله سبحانه وتعالی بل څوک علم غیب نه لري دلته خاص مسلې ته راغلي د چا د معاد و ما يشعرون او دي شعور نه لري چې ايان کله يبعثون دي را مبعث دي به برته راځوند کړي بل دارک علمهم فی الاخره الله وی بل داسې ده اد دارک ولا قاری دا فاصل کې ته دارک دي کې په دال اړول دي د خپل مخرج په خاطر باندې برای ناغه بیا ساکنه کړی د پکښ کې مودغه مکړې ده په دال کې و شروع نه پکې ژوند همزه ده دغه د پاره وړي همزه وسلې دي نو بل داسې ده اد دارک ختم سوی دي علمهم علم ددی فی الاخره ته په بارک د اخرت د ادارک دواره کوم ترجمه ده ما دا یو ترجمه درته وکړه د حکیم المت رحمه الله کړه دا ش ترجمه ده بل داس د ادارک ختم سوی دی بالکل زائل دی علمهم علم ددی فی الاخره ته په بارک د اخرت فبارک د اخرت دی دا چونو شران نشوال چې تاریخ ته وشي سی دی هغه علامه چې نبی علی السلام بیان کړی هغه علامه به مجوې یو دای چې د قیامت دقیق وخت معلوم کی هغه کې علم ختم دی هغه کې هیڅ وخت نه سویاله ته دغه ټول مخلوقاتو علم چې دی ختم دی علمهم دوه مترجمه ملاقات ده هغه به داسې چې بل داسې ده ادارک کامل سوی دی تدارک شدی یو په بل پسې پر لپسې چې بر کامل شي غټشه نو بل داسې د ادارک کامل سوی دی علمهم علم دی فی الاخره ته په اخرت کې ادمه خو خمال فی الاخره ته په بارک د اخرت علم ختم دی معلومات نه لري دا وسم د علم مکملی جو په اخرت کې چې په اخرت کې دی راپورته سو برای علم مکمل چې خدای چې اخرت خدای دې ساده هم راجبندې سو دلته د علم پر کې نو خود ته بیا ګټ نه کوي نو دغه په دنیا کې انکار ځنی کوي ارمان چې نو دلته د علم راوستلی وي الله وي د علم پروالي بنو په اخرت کې وس بره پوس چې قیامت خو دغه دی چې امانه مني نو د ادارک څوره کومه ترجمه سود و ادارک ختم سوی دی علم اگر سره نسته په الاخرت په بارک د اخرت معلومات نه لري دا اگر د مخلوق نه لري او یادې شي چې ادارک پرکیج مکملی علمهم علم دی په الاخرت په اخرت کې به بره د علم پراسي چې دغه دی د بعث ورځ خدای د اوسره لرو نو دا دواړه ترجمه سیږي بل دس دوام هم دی چې اوس په دنیا کې فی شک فشک دی من ها د چا څخه ته د قیامت څخه چې د آخرت څخه دی شک من دی چې را براش که بنه سره په شاء الله پاک یا بل هم منها عمون بل داس د هم دی من ها د آخرت څخه عمون ګر سره دی ته چې وګر سره په اچ نه دی خبر دغه دانشانو چې لاګر سره نه ګور کوکه دی وړون د هر کم سو نو مل قاری هغه ترجمه چې ما ورده درته وکړه چې اداره که ختم سوی دی هغه شه مناسبه ده اسانه ده ختم دی علم دی په باره کې د آخرت بلکې د څه د هم دی په شک دی من هو د هغه څخه چې و بس که بنو وسی بل هم منها عمون الاوی ګر سره د هغه څخه ډاند جاغه نقشې لاندې ګوري دغه رقم ځان غول دنګ اچولې دی نو دی دغه علم د مخلوقات چې دی د په باره کې دقیق علم نشوولې د قیامت په باره نو شو چې دقیق علم نشه شوړی د ادم نه چې کیږي امنه نو دا خو د دې دلیل نه دی چې سړی په ویشنې خبر شو کیږي امنه ولې به نه کیږي وبسې راځي نو د قیامت خبره چې اثبات کیږي بس بعد الموت هغه وروسته پر رابینه کې وارده واره چې هغه علم غیب چې دی بانه ګرځولی الله یې هغه مقدمه ورته کښې شوله چې علم غیب چا لره نشته په دې باره کې ته سې نبي په دې مه ملامت وایي چې ته ولې په قیامت نه خبر چې دا کله کیږي هېڅ نه دی په خبر یوازې دی نه دی په خبر هېڅ څوک نه دی په خبر په قیامت باندې چې دا کله کول کیږي خو پیښېږي خامخا انا بارا بیا ورسته دغه بیان چې دی نور چې د قیامت ورځ ثابت دی اثبات کوي هغه بیا نور پسې وایي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.